NPO Radio 1. Het NOS-journaal. De universiteiten hebben een protocol opgesteld voor demonstraties vanwege de protesten tegen banden van universiteiten met Israël. In dat protocol staat dat bestuurders niet onderhandelen met mensen die gezichtsbedekkende kleding dragen. En demonstranten mogen ook niet slapen op de campus of gebouwen bezetten. Op Goeree-Overflakkee zijn honderden mensen geveld door buikgriep. De GGD onderzoekt wat er aan de hand is op het Zuid-Hollandse eiland. Mogelijk gaat het om een uitbraak van het norovirus of een ander virus dat buikgriep veroorzaakt. En in de straat van Gibraltar is afgelopen weekend een zeiljacht aangevallen door orka's. Daarna zonk het 15 meter lange schip. De twee opvarenden zijn door een olietanker gered. De laatste jaren zijn er vaker aanvallen van orka's in de wateren tussen Marokko, Spanje en Portugal. En in Italië wordt de 10e etappe van de Giro d'Italia verreden. Joris van den Berg, hoe staat het ervoor? Ah, goedemiddag. Nou, grote kopgroep, 27 man. En je bent geneigd te zeggen, aankomst bergop, dan zal het Pogacar wel winnen. Maar ze hebben met z'n 6,27 vier minuten. Dus misschien laat Pogacar, de man in de roze truizen vandaag, Van Bardet, Pozzovivo, Chavez, Schachman, Caruso, Tratnik en Alaphilippe zitten erbij. In het algemeen klassement 1 Pogacar, 2 Martinez op 2 minuten 40, 9 Arendsman op 5,5 minuut. En nog een nieuwtje over de etappe van dinsdag, etappe 16. Daarin zou de mythische Stelvio zitten. Maar daarop ligt sneeuw en dat is ook nog aan het smelten. En ze hebben zojuist besloten, de organisatoren van het Giro, om in de rit van dinsdag etappe 16 de Stelvio eruit te halen. Joris van den Berg, dankjewel. Dit is de ANWB Verkeersinformatie. Het begint drukker te worden op de weg. Er zijn een paar bijzonderheden. Op de A28 van Utrecht naar Amersfoort heb je nog steeds 3 kwartier vertraging tussen de afritten De Bilt en Maren. De politie doet daar onderzoek na een ongeluk. Er zijn 2 rijstroken dicht en het duurt waarschijnlijk tot 4 uur, verwacht Rijkswaterstaat. Omrijden kan via Hilversum over de A27 en de A1. Verder is het druk op de A2 van Utrecht naar Den Bosch tussen Culemborg en de afrit Kerkdriel. Daar ben je nu ruim een kwartier langer onderweg. Je hebt ook een kwartiertijdverlies op de A29 van Bergen op Zoom naar Rotterdam. Tussen de afritten Numansdorp en Oud-Beijerland sta je daar vast door een spoedreparatie aan de weg. De rechterrijstrook is dicht. NPO Radio 1. EO. Hans van der Steeg. Geld of je leven. Goedemiddag, fijn dat u er weer bent bij Geld of Je Leven. Ja, de handel in certificaten van de duurzame bank Triodos is al jarenlang helemaal vastgelopen. Iets wat certificaathouders, hoofdbrekers en soms zelfs financiële problemen bezorgt. Toen heb ik gedacht, ja, ik moet wat geld wegzetten voor mijn verhuizing. En nu is er opeens geld weg. Wordt er opeens gezegd van, ja, sorry hoor, 30% minder. En we sluiten de handel. Ja, zometeen alles over die certificatenhandel. Vandaag kondigt de Triodos Bank een beursgang aan die het einde van die financiële problemen zou moeten inleiden. Gaat het inderdaad helpen? Of gaat het vooral lijnrecht in tegen de idealistische waarde van de bank? Dat zometeen dus. Geld of je leven? Eerst Den Haag, want daar gaat het over de financiën vandaag. En misschien al veel langer dan vandaag, maar vandaag vooral. Morgenavond is de deadline voor de formerende partijen. PVV, VVD, NSC, BBB. Maar vooral die financiën, ja, die hobbel moet genomen worden. Zo zei ook informateur Richard van Zwol gisteravond. Wat al in het weekend het geval was, is nog steeds het geval dat de financiële puzzel nog een keer goed moet worden besproken. Ja, dat is allemaal informateurstaal voor de microfoon en draaiende camera's natuurlijk. Maar ja, hoe gaat die puzzel gelegd worden? Gaan we eens vragen aan Rick Rutte, politiek verslaggever bij NRC. Rick, goedemiddag. Goedemiddag. Vanuit Den Haag in het zenuwcentrum zit je. Kon je wel even weg uit de gangen? Ja hoor, ja, er is volop spanning en tegelijkertijd, ja, er gebeurt eigenlijk natuurlijk heel weinig. En heel af en toe komt er dan iemand naar buiten en die zegt iets. En dan gaan we meteen proberen om zo'n zin te ontleden, om te begrijpen wat we er allemaal in kunnen lezen. Ja, welke zin heb je gehoord die het meest actueel is nu? Nou ja, de zin die van vanochtend blijft hangen is Pieter Omtzigt. Die zei dat de onderhandelingen over de financiën gingen beginnen. Dat was natuurlijk een hele cryptische zin. Want je zou zeggen dat na zoveel weken onderhandelen daar al wel over is gesproken. En dat weten we, dat is natuurlijk ook zo. Ja. Dus begin deze maand is er nog een doorrekening door het CPB gemaakt. Nou, dan zou je zeggen dat daar wel af en toe over gepraat is. Mm-hmm. Het crux is natuurlijk dat er nog wat knopen over doorgehakt moeten worden. Maar waarom zegt hij dat? Nou, eigenlijk omdat er dus nog wel wat beslissingen over moeten worden genomen. Dus financiën is een onderwerp dat meer dan wat dan ook door alles al heen loopt. Als je een discussie voert over het eigen risico, dat gaat natuurlijk over zorg, maar ook over financiën. Maar ze hebben tot het laatst gewacht waarschijnlijk met een paar belangrijke afspraken. Hoe ga je bijvoorbeeld, op wat voor begrotingstekort ga je mikken? Hoe wil je precies uitkomen? Hoeveel lastenverlichting wil je mogelijk maken? En dat is niet zo heel gek dat je dat met financiën doet. Ja. Kijk, als je nou heel veel andere onderwerpen neemt. Als je het hebt over asiel, daar is het veel over gegaan. Mm-hmm. En welke regels men dan wil aanpassen bijvoorbeeld. Ja, dat is uiteindelijk een ja of een nee. En het handige van financiën is dat je veel meer natuurlijk kunt schuiven. Je kan tot het laatste eigenlijk zeggen, nou, we hadden eerder al wat afspraken gemaakt, maar we schuiven nog met een miljardje op of neer. Dat maakt het natuurlijk wat makkelijker om een formatie klapt nooit op financiën, heb ik wel eens gehoord. Ja, maar we hebben ook gezien dat Pieter Omtzigt een paar weken geleden natuurlijk om die reden wel, of mede om die reden wel, uit de vorige formatieronde wegliep. Dat is natuurlijk wel nog een reden om er inderdaad tot het laatst mee te wachten. Ja. Want als je al zoveel met elkaar hebt doorstaan en doorgemaakt, als je al zoveel moeilijke beslissingen aan je eigen fractie hebt moeten verkopen, dan kun je ook bijna niet meer voorstellen dat het hier nog op misgaat. Een paar dingen die ik zag, geloof Bloomberg, persbureau Bloomberg kwam daarmee, dat de versobering van de expatregeling die om zich zo graag wilde, dat wordt teruggedraaid. Dat gaat niet door, dus die voordelen blijven bestaan. Is dat wat hij inlevert? Ja, dat is in elk geval iets dat hij zal moeten uitleggen. Het is ook wel wonderlijk eigenlijk. Ze zullen het vast schouder ophalend proberen uit te leggen. Kijk, die wijzigingen die kwamen pas vorig jaar tot stand. Die tijd dat het kabinet al demissionair was. Voor verkiezingstijd, de Kamer was steeds aan zet. Nou, de linkse partijen hebben daar ook goed gebruik van gemaakt. Die hebben bijvoorbeeld deze belastingen aangekondigd. In ruil daarvoor wilden zij het minimumloon verhogen. Ja. Maar dat is inmiddels niet doorgegaan. Nee. En dus kun je eigenlijk zeggen, ja, dan zijn die belastingverhogingen ook niet meer nodig. En voor de achterban van bijvoorbeeld de VVD, waar veel ondernemers zitten, waar veel mensen met aandelen zitten, met mensen die in bedrijfsleven zitten, is dat best wel fijn dat ze daarvan af zijn. Maar je had natuurlijk ook kunnen zeggen, ja, dit was nu eenmaal al door het vorige kabinet of in de periode van het vorige kabinet doorgevoerd. We hebben nu dat extra miljard op zak. Dat gaan we niet gebruiken voor het minimumloon, maar om een van onze andere plannen uit te voeren. Dat hebben ze dus nu niet meer. En dan moeten ze elders gaan zoeken, want als we goed hebben gekeken naar die foto die we een week, twee weken geleden konden zien onder de arm, het document dat we konden zien onder de arm van Guy Markesauer, dan stond daar behoorlijk wat in aangekondigd aan lastenverlichting. Dat moet je dan ergens vandaan gaan halen. Ja, want aan welke knoppen kan er gedraaid worden? Even over, want de PVV weten we, de eigen risico wordt geloof ik doorgerekend. Hè? Oh, als je dat zou afschaffen helemaal, of dat je voor chronisch zieken alleen zou afschaffen, wat daar dan uitkomt, nou, dat weten we nog niet. Dat ligt dan vast op tafel nu. Maar dat is maar één van de voorbeelden waarmee miljarden gemoeid zijn. Ja, en ik denk dat het goed is om te bedenken dat aan de andere kant, en waar er bezuinigd wordt, of waar er in elk geval volgens deze partij makkelijk bezuinigd kan worden, je veel minder snel aan miljarden komt. Neem iets als de publieke omroep. Nou, daar is heel veel om te doen. Al deze partijen kunnen zich er wel in vinden dat ze die in elk geval wat willen trimmen. Ja, 200 miljoen heb je het hoor, over 200 miljoen. Ja. Dat is echt, daar mist nog wel een nul als je daarmee zelfs maar een deel van het eigen risico wil gaan bekostigen. Dus dat zijn wel echt andere grootheden. Dat geldt ook voor iets als de cultuursector. Ontwikkelingssamenwerking, ja, daar kun je wat op beknibbelen. Daar gaat nu een paar miljard per jaar naartoe. Maar dat zet niet meteen zoveel zoden aan de dijk als jij grote lastenverlichting voor ogen hebt. En waar moet dat dan vandaan komen, Rick? Waar moet dat vandaan komen dan? Ik denk is dat we hebben al wat dingetjes gekregen via Bloomberg. Dus dat verhaal over die expat en de eigen aandeleninkoopbelasting. Maar we gaan waarschijnlijk nog wel wat meer dingen horen de komende uren over wat er allemaal zo goed is aan dit kabinet. En dan moeten we heel goed gaan opletten als er uiteindelijk een akkoord naar buiten komt. Want het zou best goed kunnen dat er op een manier toch goed geschoven wordt om dit mogelijk te maken. Kies je er bijvoorbeeld voor in het zorgsysteem om de zorgpremie flink omhoog te gooien, om dat eigen risico naar nul te brengen? Of kies je ervoor om bepaalde medicijnen of ziekenhuisbehandelingen of de vrijheid van de patiënt om zelf te kiezen waar je een operatie krijgt? Ja. Wordt daar misschien iets aan gedaan? Ja, daar gaan we natuurlijk iets minder snel wat over horen, want ze zullen wat minder happig zijn om daarover te lekken. Maar daar moet natuurlijk iets tegenover staan, want er komen plannen bij. En we hebben ook nog eens een ambtenarenrapport liggen waarin hoge ambtenaren zeggen, er mag eigenlijk wel wat geld af de komende jaren. Daar was ik ook nog benieuwd naar. Studiegroep Begrotingsruimte, zo heet die club, die kwam met, wat was het, 17 miljard per jaar zou een nieuw kabinet moeten bezuinigen? Ja, en dat is eigenlijk bezuinigen. Ten eerste kunnen ze ook kiezen voor belastingen. Dat zeggen deze ambtenaren ook. Van, dat maakt natuurlijk wel uit dat voordat we allemaal gaan denken dat het een crisistijd is, zoals dat bijvoorbeeld in 2010 was. Toen het vorige kabinet waar VVD en PVV aan deelnamen aantrad. Dat was natuurlijk echt een andere tijd. Met torenhoge werkloosheid, noem maar op. Je zit nu wel in een periode waar je eigenlijk ook naar buiten kan kijken en kan zeggen, nou, Het is zonnig en de economie draait eigenlijk ook vrij zonnig. Ja. De werkloosheid is laag. Je kan eigenlijk tot nu best toch wel wegkomen met wat spendeerdrift. Het probleem, en dat is wat die ambtenaren eigenlijk aankaarten, is als je nou kijkt naar de komende jaren, als je niks verandert, dan gaan allerlei kosten oplopen. En heel veel van die kosten hebben te maken met vergrijzing. Ja. De AOW of met de zorg. En als je daar niet goed nu over na gaat denken, dan ga je daar over een paar jaar heel erg de prijs voor betalen. En daarvan is de vraag dus nu, gaan ze dat doen? Of zeggen ze toch, nou, wij kijken naar buiten en we vinden het nu nog zonnig genoeg dat we daar toch nog even mee wachten? Ja, als we nu naar buiten kijken, dan is dat wel het geval natuurlijk. Maar dan is ook altijd het verhaal van, je moet het dak repareren als de zon schijnt. Ja, en dat hoor je dan vooral inderdaad mensen zeggen als het regent. En als dan de zon eenmaal schijnt, dan is het altijd even de vraag of ze zich daar nog steeds aan houden. Kijk, het ligt voor de hand met name NSC en VVD. Als je die in campagne tijd hoorde, dan waakten die er al voor dat het begrotingstekort niet te hoog zou oplopen. Ja. Er is ook echt wel wat ruimte, wat ik zei. Het is niet een crisistijd zoals een jaar of 10, 15 geleden. Maar je moet naar de toekomst kijken. En dan is het dus wel veelzeggend dat er is van alles voor te zeggen om iets te doen aan dat eigen risico. Maar juist de zorg is dus iets waar de kosten heel erg gaan oplopen. Ja. Dus zal tegenover deze extra uitgaven zullen ergens kostenbesparingen moeten zijn. Denk jij wel dat daar iets van terecht komt van die extra uitgaven? Zoals bijvoorbeeld dat eigen risico afschaffen of noem maar zo'n grote uitgavenpost? Nou, als je kijkt naar het belang dat de VVD, maar zeker ook NSC, heeft gehecht aan financiën, dan kun je bijna niet anders voorstellen. Dus Omtzigt heeft ook best wel wat concessies waarschijnlijk al gedaan. Nou, we hebben er nu met dat expertvoordeel alweer eentje te pakken. Je kunt je moeilijk voorstellen dat iemand die zo steeds prat is gegaan op zijn financiële degelijkheid, daar het nu op zou laten lopen. De grote vraag is dan waar ze dat in verstoppen. Okay, dus waar dat straks in gaat zitten. Want nogmaals, je kan dat niet doen met een bezuiniging op de publieke omroep. En ook het klimaatfonds is natuurlijk iets waarvan iedereen denkt, daar kun je in gaan snijden. Ik wou het zeggen, daar zitten want die is miljarden er nog, in. Dat zijn toch tientallen miljarden? Nou ja, dat is waar. Maar ten eerste, dat is wel iets dat eigenlijk eenmalig beschikbaar is gesteld. Dus dat is niet iets waar je jaar in jaar uit bijvoorbeeld zo'n eigen risico mee kan gaan betalen. En iedereen ziet natuurlijk dat woord klimaatfonds. Mensen zien Rob Jetten daarbij. Die denken dat zijn allerlei progressieve klimaatplannen. Maar daar zit bijvoorbeeld ook het geld in voor kerncentrales. Daar zit geld in om huizen beter te isoleren. Ja, je kunt je zo voorstellen dat als de PVV het klimaatfonds sloopt en in plaats daarvoor Geerts grote isolatiefonds, bij wijze van spreken, opricht om daar dan mee huizen te gaan isoleren, dat het ineens wel goed verkoopt. Ja. Het is de vraag hoeveel men in de praktijk uit zo'n fonds wil slopen. Want het klinkt natuurlijk lekker, hè? 30 miljard of weet ik hoeveel je uit zo'n fonds wil gaan halen. Ja. Maar als je dan in de praktijk kijkt waar dat geld nu heen gaat, dan zijn het heel vaak dingen waar ook de achterbannen van deze partij van profiteren. Waar je dus niet zo makkelijk maar in kan gaan snijden. Maar als ik jou dan zo'n beetje beluister, Rick, dan zou het maar zo kunnen zijn, maar goed, een beetje schot voor de boeg misschien, dat ze eruit gaan komen financieel, maar vooral voor de korte termijn, zeg maar. Dat ze de lange termijn een beetje na ons de zonsvloed. Dat het bindmiddel is voor deze vier partijen financieel gezien? Ja, ik denk dat als je naar deze partijen überhaupt kijkt hoe ze ten opzichte van elkaar opereren. Ja, ja. Alleen al in deze formatie. Dat ze zo steeds bezig zijn met eigenlijk het hoofd boven water houden, meer dan echt de verte inkijken. Dat ik me afvraag of ze bereid zijn om hier ineens een grote doorbraak op te maken. Ook omdat dit afgelopen kabinet vaak ook al niet lukt. Hè, op zo'n moeilijk dossier als de vergrijzing. Hoe ga je de zorgkosten drukken? Ja, als afgelopen kabinetten dat al moeilijk vonden en we zien hoe moeilijk deze coalitie het nu al met elkaar heeft, dan ben ik daar erg benieuwd naar. Maar nogmaals, ik zou bijna een oproep van maken. Kijk straks maar eens heel goed naar die kleine lettertjes. Want ergens zullen ze wat geld gaan zoeken. Het kan dat het via uitkeringen gaat lopen. Het kan dat het via de pensioenen of toch die zorgkosten gaat. Ja, je zal zelfs voor de komende jaren al wel ergens wat geld moeten zoeken om al die extra plannen te gaan betalen. Zou het zo zijn dat het voor de partijen die hechten aan financiële degelijkheid het moeilijkste uit te leggen wordt? De financiële paragraaf van als er een akkoord komt, denk je? Nee, dat zal aandacht krijgen. Alleen tegelijkertijd, je kan verwachten dat dit kabinet zoveel andere grote plannen heeft. Ik denk dat er zoveel aandacht bijvoorbeeld uit zou gaan naar asiel en migratie. Dat zal in die zin misschien ook wel goed uitkomen, dat het nog even wat minder gaat over de financiële paragraaf. Dus wij moeten die goed onder de loep nemen als er eenmaal een akkoord is. Precies, zo is dat. Okay, nou gaan we dat doen. Maken we de taak van de NPO ook weer waar. Ik dank jou zeer, Rick Rutte. En heb een goede dag daar, hoop ik. Bedankt. Ciao. Geld of je leven. Ja, we gaan eens even een bank onder de loep nemen. De Triodos Bank is dat. Als er één bank is die nooit naar de beurs zou gaan, dan was het Triodos wel. Tenminste, dat was de gedachte die de oprichters meer dan 40 jaar geleden hadden. was een soort idealistische bank, want geld moest ten behoeve van de samenleving zijn. En er moest vooral niet te veel aan verdiend worden. En nu is het dan toch zover. Vanochtend kondigt de bank aan een beursnotering op de Amsterdamse Euronext-beurs voor te bereiden. Hoe heeft dat dan kunnen gebeuren? Waarom gebeurt dat? Ga ik eens vragen aan economiejournalist bij de Volkskrant Peter de Waard en Joost Smets van de Vereniging van Effectenbezitters. Welkom beiden. Goed dat jullie er zijn. Ja. Ik zie allerlei koppen, Peter de Waard. Het is alsof een pastoor naar het bordeel gaat. Ik geloof dat jij ergens zei van het is alsof je van de Bijbelbelt naar de Wallen verhuist. Wat gebeurt hier? Ja, nou, het is natuurlijk heel verrassend dat een bank die staat voor verduurzaming, ja, dan naar de beurs gaat. Terwijl het, dat is toch eigenlijk een soort contradictio in terminis. Want je levert je benen een beetje uit aan natuurlijk aan de speculanten. Je levert uit aan het snelle geld. Dat is de beurs zeker ook. Het is natuurlijk wat anders dan ze dat op dit moment hadden. Ze hadden een eigen beursje, een eigen handelsplatform. Ja, in het verleden hebben ze natuurlijk altijd die koersen gestabiliseerd. Dus ja. Zo. En dat willen de mensen eigenlijk ook. Die willen zekerheid. Die willen niet te maken hebben met al die koerswisselingen. Dus afhankelijk van de winst, dan zakt de koers weer 50%. Of dan stijgt de koers weer 50%. Ja. Dat zijn de 43.000 trio's beleggers in certificaten niet gewend. Nee, want het gaat, je noemt het al, certificaten. Joost Smets, neem ons even mee in die certificaten. Je hebt dus aandelen waar gewoon een beurs mee werkt. Triodos werkt met certificaten. Wat is het verschil? Nou, als je ze koopt of verkoopt, dan zul je daar niet veel van merken. Maar het belangrijkste verschil is dat aandelen, dan heb je zeggenschap, rechtstreekse zeggenschap. Dus je kan naar de aandeelhoudersvergadering, je kan zelf stemmen enzovoort. Je wordt mede-eigenaar van een bedrijf eigenlijk. Ja, dat ligt wat moeilijk, maar laten we zeggen dat je wat meer te zeggen hebt. Bij certificaten is het altijd zo dat er een soort administratiekantoor noemen ze dan. Dat zit ertussen als een soort verdedigingsmechanisme om ervoor te zorgen dat inderdaad de speculanten waar Peter het over heeft en die naar mijn mening absoluut niet naar Triodos kijken, zodat die op afstand blijven. Ja, mensen die snel winst willen maken. Ja, en het punt is, Peter heeft het over een beurs die op en neer gaat. En dat bij Triodos, dat Triodos certificaathouders, beleggers, zullen we maar zeggen, daar liever niet aan meedoen. Maar wat ze nog eigenlijk erger vonden, dat is dat ze 3 jaar lang eigenlijk certificaten hadden en er niets mee konden. Nee, dan moet je ons even meenemen naar de coronatijd. Want die bank zit met die certificaten. Dat gaat allemaal niet zoals ze willen. Hè. De vraag is of ze überhaupt naar die beurs willen gaan. Maar goed, ze zien dat als een soort uitweg natuurlijk, zou je kunnen zeggen. Wat gebeurde er in coronatijd met die certificaten? Mensen die een certificaat hadden voor een bepaald bedrag? Ja, dus die certificaten. Een bank heeft eigen vermogen nodig. Ja. Dat is dus echt het allerheiligste kapitaal waarmee ze wat kunnen doen. En dat krijgen ze van certificaathouders. Die hebben certificaten gekocht van de bank. En als ze daar vanaf wilde, dan zei Triodos, verkoop ze maar weer aan mij en dat gaat voor een vast bedrag. Geen enkele bank deed dat meer op deze manier. Dat was gewoon niet meer houdbaar. Er waren veel meer mensen die wilden verkopen en ja, de bank kon dat niet meer dragen. Toen kwam de coronatijd, paniek, veel mensen wilden uitstappen. En toen zei Triodos, hey, dit gaat ons wat te hard, we leggen de handel stil. Mensen dachten van, wat gebeurt er nu? En ze konden 3 jaar lang niks met die certificaten doen, hè? 3 jaar lang kon je dus niet je stukken te gelden maken. Dus mensen hadden daar hun oude dagsvoorziening of een hypotheek of iets dergelijks en die konden daar niet uit. Een aantal mensen waren ook mensen die dachten van, ja, ik heb die dingen voor de lange termijn, laat lekker gaan. Maar ja, het is toch heel belangrijk in beleggen is, dat noemen ze dan liquiditeit, dat je stukken hebt die je kan verkopen. Ja. Kan dat niet, dan is er een enorm risico. En eigenlijk 3 jaar, Peter, die heeft behoorlijk geheugen denk ik op de beurs. Ik kan me niet voorstellen dat jij het hebt meegemaakt dat een stuk echt 3 jaar lang niet verhandelbaar is. Nee, dat is niet vaak niet gebeurd. Dat is ook zo. Maar goed, op een gegeven moment is het toch wel verhandelbaar geworden. Hè? Vorig jaar hebben de Triodos besloten om een eigen handelsplatform op te richten. Ja. Ja, en toen is het natuurlijk niet gestabiliseerd. Dus ja, op een gegeven moment zijn de koersen toch met 3/4 gedaald. Ondanks het feit dat 3/4, hè? Ja, 3/4 gedaald. En ondanks het feit dat het certificaten zijn, dat heeft zich niet hersteld. Nee. En het is de vraag natuurlijk of dat op de beurs wel lukt. Want waarom, kijk, we moeten even begrijpen waarom ze dan nu die stap naar die beurs maken. Willen ze die koers een beetje pimpen, zeg maar? Of? Nou ja, ze willen natuurlijk vooral een geste maken naar hun ontevreden certificaathouders. Die zijn nou heel boos dat ze die dingen niet kwijt kunnen. Ja. Dus ja, ze hopen erop dat als ze naar de beurs gaan, dat er bijvoorbeeld pensioenfondsen instappen of verzekeraars. Ja. En dat die het kopen, dus buitenstaanders gaan er ook in beleggen. Dat is natuurlijk niet zeker, en buitenstaanders zullen ook natuurlijk er tegenaan kijken, dat ze niet zoveel zeggenschap krijgen, die certificaten. Die kijken in het eerste plaats naar de winst. Dus Triodos winst is natuurlijk ook niet altijd zeker. Hè? Het is niet altijd een stabiele bank. Dus ja, dat zijn allemaal dingen die natuurlijk ook in de toekomst een vraag worden. Dus we zullen het af moeten wachten. Ik hoor al van zeker van enkele claimstichtingen, mensen die boos zijn en die zich verenigd hebben in stichtingen Triodos Tragedia, Red Triodos, dat is allemaal van deze stortstichtingen ook opgericht. Ja, die willen eigenlijk nog, eigenlijk wel het onderste uit de kan. Die willen gewoon dat die koersen weer terug gaan naar 80. En dat kan je op de beurs ook niet garanderen. Ja, maar wat is het nu? Ik geloof 27 of zo? Ja, het is naar de 30 gegaan, geloof ik, de laatste tijd. Maar het is 27 weer. Iedere woensdag is het de prijs. Okay. Ja. En dat is natuurlijk een beetje de vraag wat er nu gaat gebeuren met deze koersen. Want ik heb niet gehoord dat ze hun... ze zijn natuurlijk rechtszaken begonnen. En je weet hoe het gaat natuurlijk tegenwoordig met claimstichtingen. Als ze eenmaal beginnen, dan is een vinger niet genoeg. Dan willen ze het hele volle pond. Misschien mag ik nog iets zeggen over het verschil tussen die beurs en die MTF, waar ze nu dus op zitten. Een soort alternatief platform. Eigen handelssysteem. Ja, eigen handelssysteem inderdaad. Waarom dat hebben ze een jaar geleden ingesteld, waarom dat geen succes is, dat is omdat er eigenlijk niemand naartoe wil. Van alle certificaathouders, zijn 40.000 mensen, heeft maar een derde zich aangemeld, want je moet op dat eigen platform moet je helemaal aanmelden en dergelijke. Nou, mensen hebben daar gewoon geen zin in. Maar geen zin om te kopen? Het is ingewikkeld. Ze vinden het niet fijn. En dat zijn dan nog mensen die hebben die certificaten, dus die zouden er vanaf willen. Het nog erger is het eigenlijk dat er niemand die certificaten niet heeft, zich daar aanmeldt en denkt, goh, ik ga eens lekker Triodos kopen. En kijk, we kunnen heel spannend doen over de beurs, en daar zijn ook spannende verhalen over te vertellen, maar het is gewoon een platform waar vraag en aanbod samenkomt. Ja. En dat is op Euronext een stuk beter geregeld. En ik begrijp dat ook het grootste deel van die certificaten is in handen van, zou ik maar zeggen, pensionado's, mensen die ze nu eigenlijk ten gelde willen maken. Dus er zijn meer verkopers dan kopers? Ja, het is niet zo van, we gaan naar Euronext en die koers die gaan we lekker omhoog en we drinken een glas en we gaan weer met z'n allen door. Want dat is het idee van de bank, toch? Dat er met zo'n beurs zijn er meer potentiële kopers. Ja, maar er zal waarschijnlijk eerst nog moeten wat door de markt heen. Mensen die wilden verkopen en die dat nu totaal niet konden. Die zaten vast in dat systeem. Zij willen verkopen en anderen willen niet kopen. Ja. Dat moet even door dat systeem. Die bank die is goed winstgevend nu. Nou, dat is banken stijgen op de beurs ook behoorlijk. De zon schijnt voor banken, hè, door de renteverschillen. Daar verdienen ze veel aan. Ja. Op dit moment schijnt de zon. Dus nou is dan Triodos om het dak te repareren. Dat is dus en zorgen voor betere verhandelbaarheid. En er zijn heel veel certificaathouders, met name in Spanje, of heel veel, behoorlijk wat, die zeggen, ja, die dingen zijn mij in mijn mik geschroefd, die certificaten. En ik ben niet goed voorgelicht. Dus die rechtszaken, die onzekerheid, daar zijn beleggers ook erg zenuwachtig over. Daar moet duidelijkheid over komen. De bank is daar goed op weg. Maar dat is nooit lekker voor een koers, toch? Als er dit soort dingen boven hangen. Die onzekerheid die blijft. En er moet natuurlijk er komt een speciale buitengewone aandeelhoudersvergadering waar dit in stemming komt. En ik weet dat het natuurlijk dat de Stichting Administratiekantoor, daar is Rinoy Kan is daar de baas, geloof ik. Oh. En die zal dan duidelijk moeten maken van het komt wel goed. Maar op dat moment, als deze beslissing moet worden genomen, zal er ontzettend gemopperd nog worden onder die certificaathouders. Ja. Dus ja, het is niet zo dat er vandaag alle vrede is getekend. En dan is er nog zoiets als waar ik mee begon, van een soort van het uitgangspunt van deze bank was toch niet om in dat soort circuits terecht te komen, à la een beurs? Nee, dat is geen goede reclame voor de bank. De bank was toch een beetje afkerig van de beurs. Ja, ze willen toch zich op een ander podium begeven. Ze willen eigenlijk niet in één rijtje genoemd worden met de ABN AMRO, de ING en de Rabo. Zij voelen zich toch het meest verwant nog met de ASN. Hè? Dat is een staatsbank op dit moment. Die zit in de Volksbank, dat is van de staat. Ja, daar voelen ze zich mee in verwant. En ja, dit is wel een vreemde stap. Ja, zoals ik zei al natuurlijk, van iemand uit de Bijbelbelt die de wal op gaat komen. Ja, en die moet nou ineens zich daar thuis gaan voelen. Ja, of is dat vooral het naampje van een beurs, Joost, dat het een beetje vreemd maakt? En voor de rest, ach. Nou ja, voor een duurzame bank wel. Ja, zo is het. Laten we even, Triodos wil geen ING lijken. Dat zal ook wel. ING heeft een balans totaal van 1.000 miljard en Triodos van 17 miljard. Dus het is gewoon een beurs. Er is echt geen belegger, geen speculant die denkt, ik ga eens Triodos kopen. Daar hangt nog te veel omheen. Maar moeten ze dit dan wel doen, joh? Moeten ze niet gewoon proberen al die certificaten af te kopen iedereen bedrag te geven voor die certificaten en klaar ermee? Nou, dat gaat niet lukken. Dat is 1 miljard en dat hebben ze natuurlijk niet. Maar het is gewoon, het zijn mensen die het goed... Ze hebben een hele trouwe... Elke bank zou, denk ik, blij zijn met deze certificaathouders die Triodos heeft. Dat zijn mensen die zijn ideeel gedreven door de belangen van de bank. Ja. Die hebben gezegd, ik hoef niet het hoogste rendement. Ja, maar het hoogste verlies is toch ook niet de bedoeling. En nou ja, daar moet de bank hard aan werken. En ik moet zeggen, dit is een stap in de goede richting. En nu is het haast maken en zorgen dat onzekerheid uit de markt gaat. En dan hopen dat het de koers herstelt. Ja, want in hoeverre heeft de bank zelf invloed op die koers, Peter, dan? Nou, op dat moment niet. Ja, die kan natuurlijk op een gegeven moment besluiten om zelf weer aandelen gaan inkopen. Ja, die mogelijkheid wordt waarschijnlijk wel gecreëerd. Maar ja, dat is ook niet des Triodos, hè. Dan is het... ik denk dat dat niet het geval gaat zijn. Maar het is een beetje het afwachten natuurlijk wat die beleggers gaan doen. Op dit moment hoor ik van sommige beleggers, ik heb er vanmorgen enkele gesproken. En die zijn er nog niet tevreden over, die zijn er niet gerust over. Die willen eigenlijk 80% van de intrinsieke value, de intrinsieke waarde van hun aandelen willen ze terug. Ja, en dat is natuurlijk de vraag. Dat gebeurt niet waarschijnlijk met die koersvorming. En dus? Ja, dan blijven ze procederen. En dan blijven ze natuurlijk krijgen om ook meer geld te krijgen dan de beurskoers is. Ja. Al met al, waarom gaan ze eigenlijk naar Euronext? Waarom hebben ze voor die beurs gekozen eigenlijk, Joost? Omdat dat een beurs is waar heel veel mensen ervaring mee hebben, die vrij makkelijk te bereiken is. Je opent een rekening bij een bank en je kan handelen via die bank op Euronext. En je hoeft niet zo'n heel, wat ze zo lelijk noemen, een onboarding proces, dat je hele hebben en houden moet uitfaseren om daar op tafel moet leggen om op een platform te komen. Dus dat is een beetje het verhaal bij Euronext. En nog één ding, waarom is die bank aantrekkelijk? Waarom zou die aantrekkelijk zijn? Die bank heeft altijd gezegd, wij kijken naar alle stakeholders, zoals dat heet, werknemers, en we willen goed doen voor de maatschappij en ook voor onze certificaathouders. Dat hebben ze in het verleden een beetje laten liggen. En nu gaan ze dat inhalen, bijvoorbeeld door, ze hebben een behoorlijke winst, door een iets groter deel van de winst dan in het verleden uit te keren aan aandeelhouders, of aan certificaathouders, voor mij nou. En dat is hoe ze proberen het aantrekkelijker te maken. En het is een bank. Heel veel banken hebben nou moeite om te... En bedrijven ook die kijken, ja, we moeten allemaal aan duurzaamheidsregels moeten we ons gaan houden. En die zijn daar enorm mee bezig. Die bank heeft een voorsprong. Die waren al duurzaam voordat de andere banken wisten hoe je duurzaam moest schrijven. Ja, precies. Die voorsprong zijn ze een beetje kwijt en daar moeten ze weer. Ja, precies. En dat kan samengaan. Dat kan in jouw optiek samengaan met en op die beurs zijn en die waardes in stand houden. Die waarde kan omhoog. De goede tijd van vroeger, die komt niet meer terug. Hè? Dat mensen hebben die dingen gekocht voor 86 euro zo ongeveer. Ja, dat was wat de bank op papier waard is. Gaat het niet meer worden? Geen enkele bank wordt verhandeld tegen de prijs of de prijs die ze op papier waard zijn. Nou, leuke boodschap voor die certificaathouders. Als je natuurlijk gaat meer geven aan de certificaathouders, dat betekent dat de klanten daarvoor opdraaien. Dus dat wordt een lagere rente voor de klanten. Die zullen daar ook boos over zijn. Nou, het laatste woord is er nog niet over gezegd. Als ik al hoor dat er procedures met door jou gegeven namen zijn aangekondigd. Dank jullie zeer voor dit moment. Peter de Waard, economiejournalist, en Joost Smets van de Vereniging van Effectenbezitters. Ook dank. Tot zover geld of je leven voor deze dag. Ja, wilt u niks van ons missen? Abonneer u dan vooral op onze podcast, de Geld of je leven podcast. Hier zometeen Suzanne Bosman met één vandaag. Ik wens u nog een hele fijne middagdag. Geld of je leven is een programma van de EO. NPO Radio 1, podcast. Hoi, ik ben Alec, ik ben 17 jaar. De dag. Ik zit op het Fortis Lyceum en ik doe HAVO. Ik doe dit jaar eindexamen op VWO-niveau. Ik vind het wel een beetje eng. Veel leerlingen ervaren examenstress. Bij het eindexamen denken leerlingen, oh, daar heb je weer van die vragen. En wat moeten we daar toch mee? De podcast De Dag, 20 minuten verdieping bij het nieuws. Vaak heb je discussie, hoezo is dat antwoord goed en mijn antwoord niet goed? Een podcast van de NOS voor NPO Radio 1. Ja, natuurlijk doe ik leuk. Dingen. Maar natuurlijk moet ik ook nog wel goed blijven leren om het diploma te halen. Wie luistert, weet meer. Ster. Slecht geslapen door muggen. Laat je niet wakker houden. Geniet nu en de komende jaren van een insecten- en pollenvrij huis met Luxaflex horen. Ontdek de voordelen op luxaflex.nl. 18 plus, speel bewust. Bij de VriendenLoterij is het alle dagen prijs. Elk uur maken we een winnaar bekend van 1000 euro... en elke maand de hoofdprijs van 1 miljoen. Daarmee kunt u uw droom waarmaken. Zoals een mooie reis. Ga naar vriendenloterij.nl en speel mee. VriendenLoterij. Elke dag plezier. Geniet van een insectenvrij huis met Luxaflex horen. Check luxaflex.nl.